To jest powód do panik, słuchaczy, wybaczcie za najście. Ale to dzieje się naprawdę, Nibelandia. Chciałbym wciąż nie uwierzyć, czy to jasne? Nie słuchacie? To jest powód do panik, słuchacze. W szwach pęka miasto, będące obrazem tego, co tu zaszło. Istna puszka katastrof, z wydarzeń centrum, relacja korespondentów. W sprawie afery zombie, w sprawie afery zombie. Świadkowie naoczni, niezdolni do jakichkolwiek mowy. Nie słuchacie? To jest powód do panik, słuchacze. Z wydarzeń centrum, relacja korespondentów. Weter, radioodbiornik, na fale dowolne przekręć biegiem. Biegiem, góry rynki, za fatygę. Fak, fak, fatalny tydzień miałem. Drobi tam się w DJM. W sprawie afery zombie, wodnik rozgłośni na oczach wszystkich zombie. Drobi tam się w DJM. W sprawie afery zombie, wodnik rozgłośni na oczach wszystkich zombie. Wyimaginowanej przez własne halo. Ilu takim wanną poszlaki? Życie ostro, wdaje się we znaki. Ilu takich określanych mianem zombie? Bonraki, to braki w wierze, w samych siebie. Rozpierdzieliły tę świętą wierzę. Na rzecz dusz osób uwięzionych w komputerze. Na rzecz dusz osób uwięzionych w komputerze. To braki w wierze, w samych siebie. Rozpierdzieliły tę świętą wierzę. Na rzecz dusz osób uwięzionych w komputerze. Na rzecz dusz osób uwięzionych w komputerze. Ilu takich, co ubolewało nad własnym losem, zamiast choć starać się zasypać radości stosem. Ilu takich, co walało się po ciemnych kątach i znikło jak ofiary słynnego trójkąta bermudzkiego. Ilu takich ponuraków chadza po lądach. Ilu pląta się we własnych poglądach. Ilu stąpa po krawędzi doznań. Ilu tych szansów, by prawdę poznać. Ilu takich, co udawało całe życie, aż w finale przelękał ich własny dzień. Ilu tych, co łez ocean wylało. I ile win, co zawsze już będzie zatapiało. Ilu takich, którym się wydawało, że mimo wszystko, wszystko będzie grało. Robi tu i tam, że czas zombie zawitał. Robi tu i tam, że zawitał czas zombie. Robi tu i tam, że czas zombie zawitał. Robi tu i tam, że zawitał czas zombie. Robi tu i tam, że czas zombie zawitał. Robi tu i tam, że zawitał czas zombie. Robi tu i tam, że czas zombie zawitał. Robi tu i tam, że zawitał czas zombie. Robi tu i tam, że czas zombie zawitał. Robi tu i tam, że zawitał czas zombie. Robi tu i tam, że czas zombie zawitał. Robi tu i tam, że zawitał czas zombie. Robi tu i tam, że czas zombie zawitał. Robi tu i tam, że zawitał czas zombie. Robi tu i tam, że czas zombie zawitał. Robi tu i tam, że zawitał czas zombie. Robi tu i tam, że czas zombie zawitał. Robi tu i tam, że zawitał czas zombie.